Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, günaydın Mert. Merhaba. Merhabalar. Evet, şimdi önce çok aslında hayli hareketli bir gündem var ama öncelikle herkesin de tabii konuşuyor olduğu bu Fransa'daki suikast olayıyla başlayalım isterseniz. Tabii. Yani şu üzerine geçen hafta başladığımız bir konuydu. Yani bu yeni görüşmeler ve barış meselesi ve daha önceki deneyimlerde barış girişimlerinin nasıl baltın aldığını da defalarca üzerinde durmuştuk. Şimdi tüm Türkiye katil kim oynuyor adeta torbanın içerisinde bütün olasılıklar konulmuş. Herkes kendi görüşünü söylüyor. Öyle bir dönem içerisindeyiz. Ve yani bu ve benzeri gelişmeler önümüzdeki günlerde de uzun uzun süreceği gözüküyor. Çeşitli yorumlar, değerlendirmeler olacak. Ama sanıyorum yani ilk gelen şey en azından 1993 yılında 33 asker meselesi var. Silvan konusunda 2011 yılında yaşadığımız aradaki takım girişimleri bırakırım ana hatlarıyla. Şimdi bu ülkede 90. yılına yaklaşıyor Cumhuriyet. Bunun bir büyük bir bölümü Türkiye'de çok büyük bir bölümü etnik sorunu yaratmayla çözmeyle geçmedi. Yaratmayla geçti. Ülkemizde etnik kimliği olan işte Rumlar, Ermeniler, Yahudiler bütün Lozan'da azınlıklar olarak sayılan kesim. Sonra Kürtlerle Dersimler 17 tane 18 Kürt isyanı. Dolayısıyla Türkiye'nin birikimi devletin birikimi etnik bir çözüm üretmekten çok çatışma üretmeye tanıdık. Ve çatışma kültürümüz var ama uzlaşma ve çözme kültürümüz daha yeni, ha buradan bu yana gelişiyor. Dolayısıyla bunun sabota edilme şeyleri, o ihtimalleri her zaman vardı. Ben bu konuya çok yoğun girmeyeceğim. Zaten sanıyorum önümüzdeki dönemde de devam edecek ama buradan şeye girmek istiyorum. Geçen hafta da değindiğimiz bu Türkiye'nin hem bu çatışmalı kültürü, etnik sorun yaratan yapısı, devletin örgüsü bu şekilde cereyan etti. Ama bununla bir medyamız vardı bizim. Özellikle hadi alalım 1902. Dünya Savaşı sonrası medyayı alalım. Bu medyanın Türkiye'nin temel meselelerin, bu devletin sorun yaratma yapısıyla ilişkiliyiz görürüz. Ve yani bunu Rumların, Ermenilerin 6-7 Eylül'de görürüz. 63 olaylarında görürüz. Rum, Ermeni ve Musevi vatandaşlara uygulanan Türkleştirme kampanyalarında görürüz. Kürtler üzerinde görürüz. Dersim'den, Şehzade'den son dönemlere kadar. Darbeler üzerinde görürüz. Darbelerin içine girmiş bir medya vardır. Ve bu insanlar hala hazırda bu küfelerinde bu yükle yaşamaktadırlar. Bu kurumlar da bu yükle yaşamaktadırlar. Ama geçenlerde işte hemen İmralı sonrası sanki sütten çıkmış ak kaşık misali Aydın Doğan barış dilim meselesi gündeme geldi. Bunlar onunla gelsin. Ama bunun sırtında ciddi bir kirlilik küfesi, kan bidonu varken geçmişte bu ağızla, bu dille bugüne kadar gelmişken bütün darbede yaşayan bir gruptan söz ediyoruz. Bunların bir baş yazarı vardı. 60 itirazinde içinde bulundu. Oktay Ekşi'den söz ediyorum. 12 Eylül'de içinde bulundu. 12 Mart'ta bulundu. 28 Şubat'ta bulundu. Şimdi bu andıçların içerisinde bulundu. Bunların yazarları, yani bu Doğan grubu, Sicili anlamında en güçlü gruplardan biri. 6-7 Eylül olaylarını alınız, getiririz. 69 olaylarını alınız, getiririz. Yani Türkiye'nin tarihinde Türk medyasının bu Kürt meselesinden, nasıl ben bugün konuştuğumuz Kürt sorununun çözümsüzlüğüne yaptığı katkıları görmezlikten gelecek bir gün içinde sütten çıkmış ak kaşık, yunmuş, yıkanmış, geçmişiyle hesaplaşmayan, hiçbir geçmişiyle ilişkin bir söz söylemeden bir barış dili kuracağız. İşte Doğan Bey'in ilgili kurulu oluşturulmuş efendim. Yani ve burada da bildiğimiz, kamuoyunun bildiği, kendilerini şahsen tanımadığım ama fikirleriyle, demokrat kişilikleriyle bildiğim, kişilik olduğunu düşündüğüm insanlar da tıpış tıpış bu yayın kurulu, ilkeler kuruluna yer almışlar. Şimdi biz de önümüzdeki dönemde 70 yıllık sırtındaki, bulması ben Kürt meselesindeki inanılmaz yarattıkları yaralarla dolu medyamızda bu bir barış dili bekleyeceğiz ve geçmişe ilişkimiz bir söz söylemeden bir adım geçeceğiz. Son kareye bakacağız sadece. Herhalde bu arkadaşlar Feride Acar Hanım, Bekir Atırgı, Bülent Çaplı, Aydın Doğan, Doğan Hızlan, Yasemin İnceoğlu, Altan Ömer, Turgut Tarhanlı, Salih Tu, Aydın Uğur, Volkan Duran, Nevzat Yalçıntaş'tan oluşan bir yayın ilkeleri kurulu. İçeriye giren bu arkadaşların içerisinde insanların, kişilerin içerisinde değerli bildiğimiz insanlar herhalde Cüret Gazetesi'nin altında yazan Türkiye Türklerindir lafını da içselleştirmeye giriyorlar. Hiçbir itiraz müessesesi şart koymadan, geçmiş tarihiyle ilişkin hiçbir söz söylemeden bu ilkeler kurulu içerisinde yer alma mahzabiyetine de ulaşıyorlar. Ben gerçekten bugün geçiriyor hissediyorum. Yani tarihlerinde medyanın, bu özellikle bu grubun tarihinde mühmet ediyorum, öbürlerini bırakıyorum. Kürt meselesinde, Andıcı darbeler meselesinde unuttuk mu biz? Yani ve bu 1,5 yıl öncesine kadar başyazar, geçen gün başyazar Ertuğrul Özkök'ün geçen hafta bahsettiğimiz yine Kürt meselesine bakış açısındaki şu an provokatif yaklaşımını. Şimdi bunları hiç konuşmayacağız. Son kareye bakacağız. Son kareye Aydın Bey iki satırlık bir yazı yazıp genel yayın yönetmenlerine, aman bu İmralı sürecinde senin barışın dili olsun. Aydın Bey ve senin gazetenin, hala senin gazetenin spotu en önemli şeyinde Türkiye Türklerin de yazıyor. Şimdi sen hangi ilkeleri belirleyeceksin? Bu bir yani dilim varmıyor ama demokrat çakma demokrat arkadaş demeyi, ama diyelim bu oradayken sen buranın hangi ilkelerini belirleyeceksin? Demezler mi insana? Dolayısıyla Türkiye'de bir barış konuşulacaksa bu medyanın diliyle, geçmişinde bu yükleri, küfesinde bu yaraları, pislikleri, kan bidonları olan medyayla kurulamaz. Kurulması çok güçtür. En azından bunu istiyorsan geçmişinizde hesaplaşmanız gerekir. Bu konu gerçekten belli bir gazeteci olarak ondan sonra ve bu sürecin hayatımızın büyük bir bölümünde bu süreçlere tanık olarak geçirdik. Şimdi bana böyle bir şey teklif edilebilir, gidebilirsiniz, teklif de gelebilir ama bir gerçekten bu tarihi eleştirdiniz ki çoğunun bu grubu eleştirdiğini çok iyi tahmin edebiliyorum. Bunlara bakarak ya kabul edin ya reddetmesi gereken insanları. Bir de işte 6 yıllığına seçilen, yani komik gibi mazim bu kadar yanlışlıklarla, kötülüklerle dolu bir maziye sahipsin. Ve sen bir gecesinde Yunus Yıkan'ın ak kaşık yayın ilkeler kurulumuz belirledik bizim. Zaten zaman zaman bu tür işler yapılır. Sen o zaman biraz Ertuğrul Özkök'ün Andıcı'nın gönde Oktay Ekşi'nin hesabını ver demezler mi insana? Ben bu konuya özellikle yani gazeteciler, örgütler falan da bir ses çıkartmıyor bu tür konularda. Son yıllarda iyice uyudular. En azından 80'lerde, 90'larda bu konuları başında bulunduğumuz örgütler çerçevesinde çok bile getiririz. Özellikle dikkat çekmek istiyorum. Eğer önümüzde bu bir İmralı görüşmeleri, işte sınırlar dışına çekilme, silahların susması gibi bir döneme giriyorsak, geçmişteki medyada özellikle bir de hatırlayın yani 1980'ler, 90'lar bu 1984 sonrasındaki medyanın Kürt meselesine yaklaşımına, sorunların alevlenme süreçlerine oynadığı rollere bir bak. Darbeler içerisinde yer alan gazetecileri çoğu hayatta bugün. Siz bunlara görmezden geleceksiniz. Bunlara ilişkin bir söz söylemeden sütten çıkmış ak kaşık misali biz artık bu dili kullanıyoruz diyeceksiniz. Ben buna güvenmiyorum açıkçası. Ve kendine dalga geçildiğini de öyle bir intiba bırakıyor bende. Bu kadar geçmişiyle geçmişinde kötü izler bırakmış bir medyanın bir son kare eşiğinde iyi bir noktaya geçeceğini de zannetmiyorum. Sadece işte bir takım böyle dönemin usulü popüler gazetecileri genel yayın yönetimi yapmakla işte değiştirmekle bu iş düzelmez. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de hem siyasetin bir barış dili kullanması gerekiyorsa, samimi ise öncelikle bu işin medyanın tarafından olması gerektiği olduğunu düşünüyorum. Ve Doğan Yayın İlkeleri Kurulu'na giren demokrat arkadaşlara da bu hususu göz önünde bulundurmalarını bir demet temelisi olarak söylemek istedim. Evet, bu konuda gerçekten, bu konuda şey de söyleyebilirsek, yani ilkeler, yayın ilkeleri tabii ki esas itibariyle daha önce de Doğan Holding'in, yani Doğan Yayın Kuruluşu'nun daha önce de böyle bir şey olmuştu hatırladığım kadarıyla. Etik ilkeler kurulmuştu ve orada da mesela büyük bir problem de yaşanmıştı. Çünkü hem o ilkelerin ilan edildiği sırada Andrew Finkel ve eşi Caroline Finkel'ın, özellikle Caroline Finkel'ın işte şeyden, kütüphaneden evrak çaldığı gibi iddialara yer verilmiş ve dava etmiş ve kazanmışlardı. Caroline Finkel davada gayet iyi hatırlıyorum. O zaman da bu ilkeler, yayın ilkeleri geçerliydi. Yani sizin söylediğiniz Ali Bey, bu ilkeler, yayın ilkeleri aslında genel, evrensel etik ilkeler. Ve öncelikle de tabii daha geçmişte yapılan şeylerle, hatta hatalarla yüzleşilmesini de içermekle başlayan birinci ilke herhalde geçmişte yani öz eleştiri olmak diyorsunuz. Evet. Yani ben size şunu söyleyeyim. Ahmet Kaya konusundaki yayınlarını görmezden mi gece? Yani şimdi aklıma geldi. Bir samimi olmuyor. Yani gerçekten ülkeler bir belirleme yarışına girdiler bir saatten sonra. 2000'li yıllarda oldu sanırım. 1980'ler, 90'lar rezaletler, her şey devam etti. Şimdi inanın, geçen gün şeyi de gördüm. Erbil'de mi? Şivan iki sanat şarkıcı. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses bir araya gelmiş. Evet. Bunlardan daha ciddi bir olay oldu. Onu söyleyeyim ben. Bu ondan daha ciddi. Evet. Dolayısıyla yani ben bütün bu şeyi komik, yani dalga geçercesine, işte barış dili yok efendim, sen mazine bir bak kardeşim, bir mazine eleştir, getir önüme, ondan sonra sen daha iki gün önce Aydın Doğan'ın barış dili bildirisinin Ertuğrul Özkök'ün yazdıklarına baksınlar, yeterli. İsterseniz buradan bir şeye geçelim. Yani 3 Ocak günü dikkatimi çekmişti. Televizyon haberlerinde Afşin Elbistan kömür havzası var malum. Türkiye'nin zengin kömürlerinin %50'sine yakını bu bölgede bulunuyor. Burada da Türkiye'nin en güçlü 2 santrali var. Termik santrali. Burada Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte bir geliştirme ortaklık mutabakatı yapılmış. Yapıldığını duymuştum ama bu araya İmralı şeyi girdi. Açıkçası bu gözden de kaçtı gibi geldi bana. Evet, çünkü biz de şeyleri derlediğimizde... Yani biz Açık Gazete'de şahsen atladığımızı söyleyebilirim. Bu konu üzerinde durmadık ne Can ne ben. Evet. Bu bazen böyle öyle zamanlara getiriyorlar ki kamuoyunda paylaşmayı, bu tür şeyleri. Tam böyle mesela ölü saatler vardır, ölü günler vardır. Ona denk getirdiler sanırım. Kamuoyunun dikkatinden de kaçtı. Bu aslında Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında epey bir zamandır süren görüşmelerin ülkeler arasında bu bölgede var olan kömür ekstra tespit edilen, tespit edilmiş ve tespit edilenler çıkarılacak ve termik santral kurulacak. Bu şekilde Türkiye'nin limite dayalı termik santral kapasitesi artırılacak. Birleşik Arap Emirlikleri ile iki ülke arasında, ülkeler arasında bir devletler bir mutabakat yaptı. Bir de iki ülkenin şirketleri, işte Türkiye'de elektrik kuvveti maaşı, öbür tarafta Katar'ın şirketi birlikte bir organizasyon ve birkaç yıldır devam eden bir çalışma bu. Bu çalışma bu bölge, daha doğrusu Türkiye'nin öncelikle kömür tespitine gidilmiş ve bu kömürün tespit edilmesinden sonra işte bu Afşin Elbistan bölgesindeki ek rezervler de belirlenmiş ve açıkçası Türkiye'nin doğal gaza olan bağımlılığını, bunu hem bakan hem de bürokratlar söylüyor, azaltmak üzere 2005 yılından itibaren yerli kömüre dayalı olmak üzere bir çaba içerisinde bir politika üretilmiş. Ve bunda da rakamlara bakılınca ilerlenmiş anladığımız kadarıyla ve önümüzdeki dönemde de Türkiye'de doğal gaza olan bağımlılığı azaltmaya dönük ve yerli limit kaynaklarını, kömür kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi üretmeye dönük bir politika izlenmeye başlamış ve 2020'lere kadar da bu sürecin devam etmesi planlanmış. Benim şöyle hatırladığım 80'ler ve 90'larda işte kentlerde hava kirliliklerinin insan yaşamını tehdit eden ölçülere vardıktan sonra Türkiye'de 1980'lerin ikinci yarısından itibaren de hızla başlayan işte doğal gazlaşma sürecine girmişti. Bundaki temel şeylerden bir tanesi de temiz çevreye daha olumsuz katkısının az olduğu temel tezi işlendi. Ve Türkiye demir ağlarla öremedik ama doğal gaz boru hatlarıyla Türkiye'nin kentlerini birbirine bağladık ama aynı zamanda Türkiye'nin doğal gaza olan bağımlılığını çok ciddi ölçüde artırdık. Evet, hatta bu senenin başında Enerji Bakanı Taner Yıldız yeni yıla bir kömürden doğalgaza dönüşüm tesisinin açılışını yaparak girdi. Bunun arkasından bahsettiğiniz bu anlaşma haberi geldi. Ardından da iki adet kaza haberi geldi Zonguldak civarından. Yani bugün ayın 14'ü. 14'ü itibariyle 4 tane habere değinebilme fırsatı bulabildik. Kömürle alakalı sadece. Bir de bugün ilginç bir haber vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı aynı şekilde 21 ilde partikül madde açısından hava kalitesinin düştüğünü açıklamış durumda ve bu da dünya genelinde zaten devam eden bir hava kalitesinin düşüşüyle alakalı bir şey var. Örneğin Çin'de içinde bulunduğumuz hafta içerisinde uçuşlar iptal edildi, okullar tatil oldu, insanlar fabrikaya gidemiyorlar sırf hava kirliliğinden ötürü. Türkiye'nin de bu şekilde bir yola doğru ilerlediğine dair de haberlerden bahsediliyor. Mesela bugün Radikal Gazetesi'nde Rıfat Başaran yazmış. 28 ilde kükürt dioksit, 21 ilde ise partikül madde açısından hava kalitesi düşmüş. Oldukça muazzam bir durumdan bahsediliyor. Yani şimdi Ömer Bey'le biz aynı kentte yaşadık bu Ankara'da. Yani 1970'ler, 80'ler, hatta 90'ların ortalarına kadar yolda yürürken kuş ölüleriyle karşılaşırdık. Ankara'nın pozisyonu oydu. Pek çok kentin pozisyonunda oydu büyük şehirlerde. Şimdi yani böyle durum Afşin Elbistan bölgesinde bir de öyle ki şimdi geçen Ağustos ayında aslında şirketler arasında da bir anlaşma imzalandı ama kaçırmışız. Bu üst mutabakat şeyi olacak oldu 3 Ocak'ta imzalanan. Bundan sonra işte ev sahibi anlaşması hemen gündeme geliyor. Yalnız hemen aynı gün, anlaşmanın imzalandığı gün resmi gazetede bir şey yayınlandı. Kararname yayınlandı. Bu kararname de onu da söyleyeyim. Bazı taşınmazların elektrik üretim anonim şirketi genel müdürü tarafından, dikkatinizi çekiyorum, acele kamulaştırılmasına dair ilişkin karar. Evet, acele Bekleden. Kamulaştırma. Acele. Ben ilk defa, yani çok enteresan. Acele lafını bir bakanlar kurulu kararına yani hatırlamıyorum şahit olduğumu. Yani acele kelimesi taşınmazdır. Ali Bey, orada bir şey var. Bu sefer de bizim muhabirliğimiz devreye girsin. Acele kamulaştırma bir terim olarak kategori olarak yerleştirildi. Bu çevre etki değerlendirme raporlarının filan beklenmesi problem olunca işte bir takım şeylerinde bazı yargı organlarından yürütmeyi durdurma kararlarının filan alınması üzerine sanıyorum tam tarihini bilmiyorum ama acele kamulaştırma diye bir yöntem, bir kategorizasyon çıkarıldı ve o zaman gitmelik yere kavram yerleştirildi. Ben bunu atlamışım. Evet, yani bu aslında kamulaştırma kanununa acele kamulaştırma diye bir şey eklenmiş. Evet, eklenmiş ve bu çok önemli bir şey çünkü ilginç bir şey ayrıca sadece Türkiye'nin bir buluşu olmaktan da uzak. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da da şimdi bu sürekli olarak petrol boru hatlarını döşemek için büyük uğraşlar veriliyor. Katran kumulları vesaire. En kirli biçimlerini döşemek için. Orada da işte insanların şeylerinden, arazilerinden boru hattını geçirmek için kullanılan gerekçelerden biri de aynen böyle acele kamulaştırma denen. Bunun İngilizcesini unuttum şimdi ama böyle bir terim var. Yani bu evrensel neoliberal politikaların, neoliberal seçkinlerin politikacılarla birlikte neoliberal hukuk oluyor bu aslında. Evet, ya. Evet. Yaratılan yeni bir durum var. Ben düzenleme. Düzenleme. Bu çok önemli bir şey. Tabii bir de şeyden de bahsetmek lazım. Bu yerli, yani hava, şimdi şöyle bir şey, bir saniye bahsetmek istedim. Yani hem biraz önce işte Radikal'den de okuduğumuz gibi hava kalitesi müthiş azalan iller var. Parça etkisi ayrıca işte dizel motorlarının da çıkan parça etkisinin fevkalade karsinojen falan olduğu da Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmıştı. Bir bu tarafı var. Bir de tabii doğrudan doğruya küresel iklim değişikliğini derinlemesine etkileyecek. Zaten Hudson safhasına varmış bulunan bu yıkımı çok hızlandıracak bir şey. Çünkü kömür en kirli şeylerden biri ve doğrudan doğruya atmosferi niteliğini kimyasal olarak değiştiren sera gazlarının baş kaynağı oluyor. Dolayısıyla zaten iklim bilimcilerin hepsinin mutabakata vardığı konu en fazla 20 yıl içinde bütün termik santrallerin filan kapatılması gerekirken yeni durmadan yenilerinin işte sizin verdiğiniz haber bu çok endişe verici bir şey. Hava kirlenmesinin dışında türümüzü yok edecek bir şeyden bahsediyoruz. Kesinlikle. Yani hatırlayın siz Washington'da kongrenin de enerjisini sağlayan termik santralin önünde yapılan törenden de yayın yapmıştık. Ve bütün dünya termik santrallerinin, kömür santrallerinin kapatılması için ortak bir şekilde bunu dünyanın gündemine taşımaya devam ediyor. Bizde de aslında 1980-90 politikacıları doğal gaz dönüşümünde temelde bunu söylerlerdi. Bu arada çok ciddi olarak var olan ve Türkiye limitleri de son derece kalitesiz limitler biliyorsunuz. Dünyanın en kalitesiz, değersiz diyebileceğimiz, evet, kahverengi ve katkısı en yüksek limitleri Türkiye'de bulunuyor açıkçası. Şimdi bir diğer husus, bu konuya ilişkin araştırma yaparken işte kamulaştırma problemleri var. O yüzden de acil yapmak istiyorlar. İskan'ın geçtiği yani kömür havzasının içerisinde bir de iki metrin yeri değiştirilmesi gerekiyor. Neyin yeri değiştirilmesi? Şimdi, iki metrin yeri değiştiriliyor yatağı. Ha, iki metrin. Bunlardan birisi de Ceyhan Ece. Harikaymış. Çünkü bu Afşin Elbistan Kahramanmaraş bölgesi Yani bilmiyordum ben de bu notları dinleyicilerimize size paylaşmak üzere hazırlık yaparken buldum. Türkiye'de kilometre kare başına en bol suyun olduğu bölgeymiş bu. Şimdi burada iki nehrin yatağının değişmesi, öbürü de Göksun Nehri miydi? Yani belki iki nehir, bunu genel müdür söylüyor. İki nehrin yatağını değiştireceğiz biz diyor. Evet, yani doğayla akabede kirletmenin ötesine de bütün bu topografiyi etkileyecek şeyler var. Büyük bir yatırım. Çılgın proje. Peki ben bir de şeyi de sormak istiyorum. Buyurun siz sorun. Sizden sonra da. Yani bu yerli kömür diyerek bunun sanki tamamen böyle kaygılarımız işte dışa bağımlılıktan, emperyalizmden filan tırnak içinde kurtulacakmışız gibi de bir hava verilerek ulusalcı duyguların da tatmin edilmesine yönelik de bir şey seziyorum ben burada. Evet, sanki tam bunu... ulusal ısınmaymış gibi, söz konusu küresel ısınma değilmiş gibi yani. Tam bu noktada ben de şeyi sormak istiyorum Ali Bey. Birleşik Arap Emirlikleri ile galiba yapılıyor bu anlaşma. Neden Birleşik Arap Emirlikleri? Yani bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyük bir geçmişi mi var? Çünkü benim bildiğim kadarıyla Birleşik Arap Emirlikleri petrol sonrası planlarını devasa nükleer santraller, yani 10-15 civarında planlanan nükleer santral olduğundan bahsediliyordu Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Neden Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber böyle bir proje imza atılıyor? Şimdi bir takım konuşmaları içerisinden ben de bunu merak ettim, çözmeye çalıştım. Aslında 3 ülke ile görüşmüşler ama Birleşik Arap Emirlikleri kendilerine daha uygun bir paket sunmuş. Çünkü sanıyorum bu konuda bir takım bir kırmızı nokta var. Kırmızı çizgiler var. Mesela Güney Kore ile görüşmüşler, Çin'le görüşmüşler. 3 adet hükümet ve firma düzeyinde müracaat olmuş. Ondan sonra ve bunlar içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni seçmişler. Sanıyorum bu finansman paketiyle ilgili bir husus olsa gerek. Çünkü kaynakların, bu işlerin kurulacak bir şirket kuruluyor bundan sonra bu bölgede. Ortak bir şirket. İşletmeye kadar gidiyor bu ortak şirket. Dolayısıyla yani sadece bu projedeki danışmanlık hizmetlerinin çok ötesine çıkıyor. O yüzden ev sahipliği anlaşması yakında gelecek. Bu anlamda bu konudaki etken umumiyi en azından ev sahipliği anlaşması noktasında kamuoyunu hareketlendirmek gerekecektir diye düşünüyorum. Yani görüşmüşler. Aynı zamanda burada bir sınır da şey, kırmızı çizgi. Hazine tanıyorum. Buna hazine finansmanına garanti vermiyor. Dolayısıyla bu garantiyi geçmişte biliyoruz, dış borçlarımızın büyük bir bölümü bu santraller üzerinde verilen garantilerin üstlenmesidir. Hala o borçları Ömer Madra, sen, ben, Mert hepimiz ödüyoruz. Özellikle hazine garantisi verince uluslararası finansman kuruluşları daha rahat kredi verir. Şimdi burada görünen o ki hazine garantisi olmaksızın finansman paketi kuruluyor, kurgulanıyor, paketleniyor bu. Dolayısıyla buna görerek topa girecek 3 ülke ve firma gelmiş. Bunun içerisinden yani o şeyi bilmiyorum, yani diğerlerinin tekliflerinin ekonomikliği ya da finansman paketinin durumu nedir, ondan bilgim yok açıkçası. Ama bunun, bu şeyin Birleşik Arap Emirlikleri ile Sinop meselesini de ilişkilendirilen durumlarında söz konusu olabileceği bir programda belirtiliyor. Yani Güney Kore'nin tercih edilmesi halinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansal olarak destek sürecinin yaşanabileceği Sinop konusunda böyle bir bağlantı da var. Sinop'ta yapılması düşünen nükleer santralle Birleşik Arap Emirlikleri. Yani eğer Sinop'taki proje, nükleer proje Güney Kore'ye verilirse Birleşik Arap Emirlikleri projeye ortak olabiliyor ya da kaynak tahsis edebiliyor. Böyle bir ilişkisi de var. Bunları toparladığım, yani genel olarak bu basın toplantısı vesaire, bir de bütçe konuşması önemli. Son Aralık ayında da bütçe konuşması var. Bu konuya ilişkin şeyleri yani resmi gazete vesaire bunlardan toparladığım bilgiler. Yani muhabirliğimin sınırları var. Çok özel bir şeye girmiş değilim. Onun için Bakan Yıldız'la Ömer Madri'nin yan yana geldi. Evet, yani kömür yılı ilan ettikten sonra bir önceki seneyi zaten evet. Yani tamamen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı dünyanın çevre politikaları açısından herhalde en kötü ülkeleri arasında kesinlikle yer alıyor ve bunu Çin'le birlikte bunu da sürdürmekte kararlı. Çin'i o kadar azımsamamak lazım. Çin bazı konularda da yani yenilenebilir enerji yatırımları konusunda da dünyanın en büyüğü filan ama. Evet. Yani hiç olmazsa evet. Muazzam kömür santralleri ve hava kirliliğiyle baş başa ama aynı zamanda da güneş panelleri yatırımlarında yapılmasında ve rüzgar enerjisinde de oldukça ileri bir safhada. Yani Türkiye'de hem bu kötü uygulamalar son derece yaygın hem de üstelik de yenilenebilir enerjiye ve işte bu elektrik enerjisini ters sayaçla mesela kendisi üretecek yerel inisiyatiflere de Almanya'da çok başarılı örneklerini gördüğümüz gibi katiyen böyle bir şey de yapılmadığı gibi bir durum var. Yani bu hükümetin en zayıf taraflarından birini bu kesinlikle. Çevre konusu sözü şöyle başlıyor ya bu hükümet. Çin birinci, biz ikinciyiz. Yani büyüme oranı. Evet. Ondan zaten sonra, bütün mesele. Dolayısıyla şimdi bu bize şöyle bir takvimi söyleyelim. İşte önce Ağustos ayında şirketler mutabakatı anlaşması, şu Ocak'ta devletlerin anlaşması imzalandı. Hemen aynı gün acele kamulaştırma Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Şimdi sırada ev sahipliği anlaşması imzalanacak. Sonra da devir anlaşmasına geçilecekmiş. Yani kamuoyunun dikkatini çekmek için bu takvimi paylaşayım istedim. Ve ondan sonra işte bir ara soğutma barajı yapılacak. Hemen onlara kamulaştırma sonrası ve nehir yatakları büyük bir altyapı projesi. İşte milyarlarca dolarlık bir 2020'leri 22'lere kadar sürecek bir limit pozisyonu içerisinde Türkiye giriyor ve yanın iklim konusunda, çevre konusunda sadece edilen bir tek kelime var. Nezih ve temiz bir çalışma yapacağız diyor. Nezih ve temiz. Temiz bir çalışma. Biz neyse de, onu bilemiyoruz. Burada noktalayalım. Nezih ve temiz bir program da biz de evet. Yapmış olduk. Evet. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. İyi yayınlar, hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.